हाँ टीका में चल रहा था, ऐसे में विकल्प क्या था, चार विकल्प क्या था। शक्ति किसी में अन्य कार्य बा, तदन्य स्वार्थ बा, कार्य पर पदार्थ अन्य बा, कार्यान्वय अन्वय निवा शक्ति नियमात कार्यपरता वाक्य से वाक्य कार्यपरक होगा क्या। शक्ति का नियम अन्य तो कार्य में पहला है अथवा कार्यान्वित स्वार्थ में दूसरा है, तृतीय कार्य पर पदार्थान्वित, चतुर्थी कार्यान्वय नयनी। ये चार विकल्प समय में से पहला है अन्वित कार्य। अन्वित कार्य शक्ति नियम मानेंगे तो अन्वित कार्य में शक्ति तो केवल शब्द जो प्रातिपदिक है वो कार्य नहीं, अन्वित कार्य भी नहीं, जो कार्य नहीं है वो अन्वित कार्य भी नहीं होगा। तो प्रातिपदिक शब्द से सार्थ ज्ञान नहीं होगा, केवल दधि, दधि तो दधि पुत्र घट ये कार्य नहीं, तो अन्वित कार्य भी नहीं हुआ। न हाँ आनय लिंग, हाँ हाँ आनयन कार्य है केवल, आनयन लयन कुरियात इत्यादि, उसके साथ अन्य तो कोई पदार्थ हुआ नहीं। अन्वित कार्य करने कार्य मुख्य हुआ और अन्वित हो गया संबंध। अन्वित कार्य में शक्ति, अन्वित कार्य में तो शक्ति हो गया, किंतु जो जिससे अन्वित कार्य है उसमें शक्ति नहीं, उसका बोध कैसे होगा, उसका सिद्ध वस्तु का बोध नहीं होगा। इसलिए जो कार्य नहीं है अकार्य, कार्य पदार्थ में तो अन्वित कार्य संभव होगा, जो कार्य पदार्थ है ही नहीं प्रातिपदिक का तो चैत्र वो कार्य नहीं है, तो उसमें शब्द बोध नहीं होगा। ये पहला है नाम पद, नाम है प्रातिपदिक, नाम पद से स्वार्थ दे न सात क्यों नहीं होगा, तेषां तेषु शक्ति अग्रत, शक्ति तो अन्वित कार्य में, ये तो कार्य नहीं है स्वार्थ सिद्ध वस्तु है, पहला चला गया। कार्यान्वित तो शक्ति सार्थक कहेंगे तो क्या होगा, चैत्र आदि घट आदि कार्य नहीं किंतु कार्यान्वित तो है, घट स्वयं कार्य नहीं कार्यान्वित तो है, घट माने कार्यान्वित तो घट, कार्यान्वित तो घट में शक्ति ज्ञान हो तो घट कहें तो क्रियान्वित तो घट में शक्ति शब्दबोध हो जाएगा। कार्यान्वित शक्ति नियम कहेंगे तो कार्यान्वित में शब्द कहेंगे जो शब्दार्थ कार्यान्वित नहीं हो, चैत्र पुत्र से जात पुत्र शब्द का अर्थ वो कार्यान्वित नहीं है, क्योंकि पुत्र उत्पन्न हुआ अभी कुछ करने का नहीं, अभी ये सुनेगा कुछ करना नहीं, केवल पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्मादि वाक्य पुत्रादि पदेभ्य तदर्थेश न प्रतिपति, पुत्र से जात चैत्र पुत्र से जात इस वाक्य सुन करके उसको शब्द ज्ञान शब्द बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो पुत्र है उत्पन्न हुआ वो कार्यान्वित नहीं, किसी कार्य से कुछ करने का नहीं है, पर पुत्र हो गया सुनकर खुश हो जाता है, वहाँ कार्यान्वित स्वार्थ में शक्ति मानेंगे, पुत्र शब्द का जो अर्थ है वो कार्यान्वित स्वार्थ नहीं होने से शब्द बोध नहीं होगा। पुत्रादि पद से तद अर्थ से प्रतिपत्ति नहीं हुआ ना, क्यों नहीं होगा, तेसु कार्यान्वितेशु संबंध आग्रहात, कार्यान्वित में शक्ति ग्रहण होगा, कार्यान्वितेषु तेषां कार्यतेषु यहाँ तेषां संबंध अग्रहणात, कार्य अनन्वितेषु होना चाहिए नहीं, तेषु का था तदर्थेषु पुत्रादि पदार्थेषु, पुत्रादि पदार्थेषु तेषु कार्यान्वितेषु तेषां संबंध अग्रहणात, कार्यान्वित में उनका संबंध, तो ऐसा भी हो सकता है पुत्रादि पदानाम कार्यान्वितेषु शक्ति संबंध अग्रहणात, पुत्र से जात यहाँ जो पुत्र पद का ज्ञान हुआ, क्योंकि शक्ति ज्ञान समय में शक्ति ज्ञान के लिए ही तो देते ना पुत्र से जात, दूसरे साथ आर कर उसको पुत्र का ज्ञान हुआ, अभी पुत्र पद से शक्ति ज्ञान होगा कार्यान्वित में शक्ति संबंध ठीक है संबंध ग्रहण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अभी कार्यान्वित स्वार्थ नहीं पुत्र, दूसरे व्यक्ति वार्ताहर आकर चैत्र को था पुत्र से जाता हूँ, दूसरे व्यक्ति को पुत्र शब्द का ज्ञान हुआ उसी वाक्य से, किंतु अभी पुत्र पद का जो अर्थ वो कार्यान्वित नहीं, कार्यान्वितेशु पुत्र पदस की शक्ति ज्ञान नहीं होने से आगे कभी भी पुत्र आदि पद से स्वार्थबोध नहीं होगा। ठीक है पाठ कैसे हुआ? पुत्रादि पद से पुत्रादि अर्थ में ज्ञान शब्दबोध नहीं होगा। शब्दबोध क्यों नहीं होगा? कार्यान्वित तो पुत्र में शक्ति ग्रहण नहीं है। पुत्र से जात सुन करके पुत्र का जो ज्ञान हुआ वातार के साथ जो आया था उसको किसी पुत्र का ज्ञान पुत्र शब्द का अर्थ क्या ज्ञान हुआ? जो पुत्र चैत्र का हुआ था वो कार्यान्वित तो है, तो कार्यान्वित तो में पुत्र शब्द की शक्ति ज्ञान उसको हुआ था नहीं था? तो तेसु कार्यान्वितेशु संबंध अग्रहण आता। जब पहले चैत्र पुत्र से जात कहते समय तीसरे व्यक्ति जो साथ में आया था उसको पुत्र शब्दार्थ का ज्ञान हुआ इस वाक्य सुन करके, बोलने वाला जानता है, चैत्र को भी पता है, सुनते ही प्रसन्न हो गया, इसको देखकर तृतीय व्यक्ति को मालूम हो गया ये पुत्र जो देखकर आया था ये कहता है, तो उसको जो शक्ति ज्ञान हुआ वो कार्यान्वित में नहीं है। कार्यान्वित में शक्ति ज्ञान नहीं हुआ था पुत्र शब्द का, नहीं होने के कारण आगे कभी भी पुत्र आदि वाक्य में पुत्र आदि पद से पुत्र घटादि पद से शब्दबोध नहीं होगा, क्योंकि शब्दबोधक शक्ति ग्रहण काल में कार्यान्वित में शक्ति ग्रहण नहीं हुआ था। और दूसरा पद दूसरा दोष क्या है? कार्य पद का अर्थ ज्ञान नहीं होगा। यदि कार्यान्वित में शक्ति मानेंगे कार्य पद का अर्थ कहाँ होगा? कार्यान्वित तो कार्य आनयन आदि जो कार्य है कार्यान्वित कार्य कहाँ है? स्वयं स्वान्वित तो स्वयं नहीं, दूसरे कार्यान्वित तो नहीं होता है। कार्य पदात तदर्थे च नागम अवगमन कार्य पद से उसका अर्थ में ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि शक्ति किस में? कार्यान्वित तो स्वार्थ में, यहाँ तो स्वार्थ कार्य हो गया। कार्यान्वित तो स्वार्थ मतलब कार्यान्वित तो कार्य, कार्यान्वित तो कार्य में शक्ति ज्ञान नहीं। कार्य से कार्यान्वय बाबा, क्यों? कार्यान्वय हो तो कार्यान्वित स्वार्थ होगा, कार्य से कार्यान्वय होने से कार्यान्वित कार्य नहीं होगा, इसलिए तस्य तत्र संगति होगा। कार्यान्वित कार्य नहीं होगा तो कार्यान्वित कार्य में कार्यपति की शक्ति ग्रहण नहीं होगा। ये हो गया द्वितीय। जो तृतीय है कार्य पर जो पदार्थ, कार्य पर को जो पदार्थ उससे अन्वित, कार्य पर पदार्थ कैसे? जो दधि आदि, दधि आदि कार्यपरक पदार्थ, दधि सिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु होने से कार्यपरक जो हवनादि करना है, जो दधना जो होती पैसा जो होती हवनादि कार्य है, कार्यपरक पदार्थ हो गया दधि। जो दधि स्वयं सिद्धत है जो कार्य का अंग है, ऐसे होने से दधि शब्द का शब्दबोध हो जाएगा, क्योंकि दधि पदार्थ कार्यपरक है, नहीं कार्य का अंग, कार्यपरक जो पदार्थ, कार्य में जिसका पर तात्पर्य है कि दधि केवल शुद्ध दधि को अनुवाद करके हवन के लिए विधान किया, तो दधि का जो कथन किया वो कार्यपरक दधि हुआ पदार्थ, तो कार्यपरक का अन्य पद के साथ नहीं पदार्थ के साथ, कार्यपरक जो पदार्थ वो पदार्थ में शक्ति कहें तो पदार्थ में तो शक्ति ज्ञान हो जाएगा, किंतु पदार्थ अन्वित में, पदार्थान्वित कार्यपरक जो पदार्थ, पदार्थ अन्वित में शक्ति, पदार्थ से अन्वित कोई पद होगा, कार्यपर पदार्थ उससे अन्वित कोई पदार्थ होगा उससे शक्ति, ये तृतीय है। तृतीय के जो कहा टीका में कार्यपर पदार्थे शक्ति नियमे, जो ऊपर कहा कार्यपर पदार्थ अन्वित, कार्यपर पदार्थ पहले सिद्ध हो तो कार्यपद पर पदार्थ अन्वित को विचार करेंगे। पहले कार्यपर कोई पदार्थ हो तो, कोई पदार्थ हो जो कार्यपर का हो, कार्यपर हो कार्य का अंग, कोई भी पदार्थ हो जो कार्य का अंग हो तो उसमें शक्ति, कार्यपर पदार्थे अथवा पदार्थ अन्वित, यहाँ जो कार्यपर पदार्थ दिया है उपलक्षण, कार्य पदार्थ पदार्थ हो अथवा पदार्थ अन्वित हो, ये शक्ति यदि मानेंगे, कार्यपर पदार्थ में शक्ति मानो अथवा पदार्थ अन्वित शक्ति कहो, शक्ति नियम है भी। तत्परत्व का क्या अर्थ है? कार्यपरत्व मतलब तत्परत्व क्या था, तत्से सत्व अभिद्रय क्या था, तत्पर का जैसे अर्थवाद वाक्य, कार्यपरक नहीं कार्य शेष है, कार्यपरक है, अर्थवाद वाक्य जितने प्रसत्त है कार्य यागादि विधान किया गया उसी की स्तुति के लिए हुआ, तो अर्थवाद वाक्य क्या पर किम परक हुआ, विधि पर कार्यपरक हुआ, कार्यपरक होने से शब्द बोध होता है। और वो प्रयाज आदि कार्यपरक है, दशवर्णवासिद्ध कार्य उसके अंग हो गया, तो कार्य का जो अंग होता है वो कार्यपरक हुआ, मुख्य कार्य का अंग हुआ, मुख्य कार्य का अंग तो हो गया ठीक है, किंतु कार्य पद का जो अर्थ होगा वो कार्य अंग होगा नहीं होगा। जैसे कार्यपरक पदार्थ पहले क्या था, कार्यान्वित शक्ति, कार्यान्वित स्वार्थ, कार्यपरस कार्यान्वय भावात द्वितीय पक्ष गया, कार्यान्वित पदार्थ कहेंगे तो कार्यान्वित जो पदार्थ कार्य अंग अंग कार्य पर अर्थ हो गया, कार्य पर पदार्थ कार्य के अंग रूप जो पदार्थ, कार्य के अंग रूप जो पदार्थ होगा कार्य शेष जो पदार्थ कार्य का शेष हो, कार्य पर शेष कार्य का शेष पदार्थ हो जाएगा दूध दधि आदि हो जाए, कि स्वयं कार्य पदार्थ कार्य शेष होगा, कार्य पदार्थ कार्य शेष नहीं होने से जो द्वितीय पक्ष में दोष था वही दोष इसमें रहेगा। कार्य का जैसे कार्य अन्वित नहीं अन्वय नहीं होता है, इस पर कार्य कार्य का शेष नहीं होता है, इसलिए इसमें कार्य पर पदार्थ शक्ति नियम करेंगे तत्परत्व से तत्शेषत्व अभिद्र क्या कार्य परत्व क्या था कार्य शेषत्व, तत्परत्व क्या था तत्शेषत्व अभिद तत्शेषत्व, कार्य परत्व कार्य श्रेष्ठत्व, उत्तर दोष तादवस्थ्य उत्तर दोष का द्वितीय पक्ष में कार्य पद से जैसे कार्यार्थ में ज्ञान नहीं होता है क्योंकि कार्य का कार्यान्वय नहीं होता है, तृतीय पक्ष में भी कार्य पर को जो पदार्थ कार्य शेष जो पदार्थ कार्य पद का कार्य शेष पदार्थ तो होगा, कार्य पर का कार्य पर शेष कार्य शेष पदार्थ, कार्य पर का अर्थ कार्य पर पदार्थ होगा कार्य शेष का, स्वयं अपन का शेष नहीं होगा दूसरे कार्य का विशेष नहीं होगा, कार्य पद जुहियातिथि लिंग लोट का जो अर्थ है वह जिस प्रकार कार्य कार्यान्वित नहीं होता है इस प्रकार कार्य पर को जो पदार्थ कार्य पर पदार्थ के साथ संबंध हो और पदार्थ कार्य पद का जो अर्थ होगा और कार्य के शेष पदार्थ होगा स्वयं अपना शेष नहीं होगा, अतः दूसरे कार्य का शेष कार्य पद का अर्थ दूसरे कार्य का शेष नहीं होगा, से कार्य स्वशेष हो अथवा कार्यांतर शेष कार्य पद का जो अर्थ है वो कार्य पद का जो अर्थ है वो कार्य का भी स्व का भी अंग नहीं अन्य कार्य का भी अंग नहीं, कौन कार्य पद का जो अर्थ कार्य पद का जो अर्थ है वो कार्य शेष अर्थ है, स्वकार्य स्वशेषत्व नहीं कार्यांतर शेष नहीं, इसे पहले क्या था कार्य पर को जो पद है कार्य पर पदार्थ अन्वित था, कार्य पद का अर्थ कार्यान्वय नहीं होता है, कार्य पद का अर्थ कार्यान्वय नहीं होगा स्वान्वय होगा दूसरे कार्य का नहीं, इसी पर कार्य पर को जो पदार्थ है अभी कार्य पद आए केवल कार्य क्या कहना कार्य पद है लिंग लोट तव्य के पद है लेकिन कार्य उसका अर्थ कार्य जो कार्य पद का अर्थ हुआ कार्य हुआ वह कार्य कार्य का शेष होता है या स्वशेष होता है अन्य कार्य के शेष है नहीं होने के कारण कार्य पद से उसका अर्थ ज्ञान नहीं होगा, कार्य पद से जो अर्थ ज्ञान होना था क्या नहीं है कार्य का वो कार्य का ज्ञान क्यों नहीं होगा, कार्य पर का जो अर्थ कार्य पद का जो अर्थ है या तो स्व का अंग नहीं होता है कार्य अथवा तो अन्य कार्य का भी अंग नहीं होता है, कौन जो कार्य पर पदार्थ अन्य चलना नहीं पहले क्या कार्य पर पदार्थ में यदि शक्ति मानेंगे तो कार्य पद का अर्थ क्या होगा कार्य पर पदार्थ कार्य शेष पदार्थ कार्य पद का अर्थ होगा कार्य शेष पदार्थ, किंतु कार्य पद का जो अर्थ होता है वो कार्य का शेष होगा स्वशेष नहीं अन्य शेष भी नहीं, कार्य प पदस्य युवर्थ कार्यपदार्थस्य कार्यशेषत्वं स्वशेषत्वं वा कार्यान्तरशेषत्वं वा न संभवति, इसलिए कार्यपद से सार्थबोध नहीं होगा। कौन हो? हाँ, वो कार्य का अंग होगा, कार्य दूसरे कार्य का होता है नहीं, प्रयाज का अंग हुआ, प्रयाज का नहीं, प्रयाज हो गया दस गुणा से का अंग, प्रयाज याग, प्रयाज की याग है दस पूर्णवास का अंग हुआ। तो किंतु स्वयं जो कार्य पद का अर्थ, कार्य पद का जो अर्थ है क्या है, कार्य, कार्य पद का अर्थ कार्य नहीं होगा, कार्य है विधि, कार्य पद का अर्थ कार्य होता है, वह कार्य पर पद कार्य के शेष, कार्य पर का अर्थ कार्य शेष, कार्य शेष अर्थ है कार्य का जो अर्थ, कार्य पद का जो अर्थ है वो कार्य का शेष होगा, कार्य पद का जो अर्थ होगा वो कार्य का शेष है, तो कार्य पर पदार्थ का क्या अर्थ हुआ, कार्य शेष पदार्थ। अभी क्या चल रहा है, शक्ति किसमें, कार्य पर पदार्थ, पर के साथ पदार्थ का अन्वय करना, पर शब्द का अर्थ हो गया नहीं, कार्य परत्व का अर्थ कार्य शेषत्व, कार्य पर पदार्थ का अर्थ हो गया कार्य शेष पदार्थ, कार्य के शेष जो पदार्थ, कार्य का अंगभूत पदार्थ, कार्य पद का अर्थ कार्य के अंगभूत पदार्थ है, कार्य पद का अर्थ विधि पद का अर्थ कार्य के अंगभूत पदार्थ है, नहीं होने से शब्द उदय नहीं होगा, कार्य पद कार्यवाचक पद से वो क्या, एक कार्य का ये कार्य अंग नहीं बनेगा, कार्य का कार्य अंग नहीं बनता है, सामान्य एक कार्य पद, एक कार्य पद उसका अर्थ क्या है, नियोग विधि कार्य, कार्य पद का जो अर्थ होगा वह अपना कार्य का अंग होगा क्या, कार्य पद का जो अर्थ है वो अपने कार्य का अंग होगा, दूसरे कार्य का अंग होगा, दूसरे कार्य का वो कार्य पद का जो अर्थ कार्य का स्व, कार्य में कार्यांतर का अन्वय जैसे नहीं होता है, कार्य पर कार्य पदार्थ में भी स्व अंगत्व, कार्य पद का जो अर्थ है कार्यान्वय नहीं होता है, कार्य से कार्यांतर अन्वय, इस बार कार्य से कार्यशेषत्व अभाव, कार्य से कार्यान्वय नहीं है, इसे कार्यान्वित शक्ति में, कार्यान्वित में शक्ति नहीं है, कार्यान्वित में शक्ति क्यों नहीं हुई, कार्य से कार्य पर तो अभाव, कार्य शेष में शक्ति क्यों नहीं होगी, कार्य से कार्य शेषत्व अभाव, कार्य पद का जो अर्थ वो कार्य का शेष होगा, सामान्य कार्य पद का अर्थ तो कार्य होगा, कार्य शेष नहीं होगा, नहीं होने से कार्य पर पदार्थ के साथ हो कार्य पदार्थ के अन्वय भी हो दोनों को लेना, ऊपर क्या दिया है, दिया कार्य पर पदार्थ अन्वित दिया है, कार्य पर पदार्थ अन्वित, कार्य पर पदार्थ हो अथवा कार्य पर पदार्थ अन्वित हो दोनों संभव होगा, यदि कोई पदार्थ कार्य का अंग हो, कोई पदार्थ कार्य का स्वयं कार्य पद कोई पदार्थ कार्य का अंग हो जाएगा कोई आपत्ति नहीं, दध्यादि पदार्थ कार्य का अंग हो जाएगा, किंतु कार्य पद का जो अर्थ होगा वो कार्य का अंग नहीं होगा, इसे दधि पद से हो जाएगा, कार्य पर पदार्थ दधि, किंतु जो हुआ दध्यादि लिंग लोट तब्य जो कार्यवाचक पद है वो कार्य का शेष नहीं, कार्य शेष नहीं हो तो कार्य पद पदार्थ नहीं हुआ, कार्य पद पदार्थ नहीं हो तो कार्य पर पदार्थ से अन्वित कहेंगे वो भी नहीं बनेगा, अन्वित को उसके साथ बाद में लेना, वो जो ऊपर दिया है कार्य पर पदार्थ अन्वित में कार्य पर पदार्थ तक दिया नीचे उसी को लिया, कार्य पर पदार्थ में यदि शक्ति नियम मानेंगे तो कार्य पर पदार्थ अन्वित के साथ उसका बोध हो सकता है, कार्य पर पदार्थ में शक्ति मानेंगे तो कार्य पद से शब्द बोध नहीं होगा, कार्य पद से शब्द बोध नहीं होगा तो कार्य पर पदार्थ कोई दध्यादि हो जाए कोई बात नहीं, कार्य पद से शब्द बोध किस में होगा, कार्य में होता है, किंतु अभी क्या चाहिए किस में होना चाहिए, कार्य शेष में, कार्य के शेष जो कार्य पद का अर्थ स्वयं अपना शेष होगा या अन्य कार्य का शेष होगा? नहीं होगा। नहीं होने से कार्य पदार्थ शक्ति नियम में भी तत्परत्व से तत्परत्व तत्शेषत्व अव्यतिरिक्त अर्थात कार्य शेष, कार्य शेष में कार्यपद की शक्ति, कार्यपद की शक्ति कार्य शेष में नहीं होने से शब्द होता नहीं हुआ। और कार्य परक पदार्थ में यदि नहीं हुआ तो अन्वय में भी नहीं होगा। नहीं वो तो अंग होता है सीधा श्रुतिलिंगवादी वाक्य को लेकर होता अंग होता है, किंतु कप यजेतम जो त है वहाँ नहीं, मुख्य विधि का अनुवाद करके उसके लिए युड़ुयजितनुयति अंग का विधान किया, वहाँ कार्य में तात्पर्य ही नहीं, अलग का पुत्र अलग नहीं, वो मुख्य विधि में एक वाक्य होकर के प्रयाज का विधान किया गया। तो वहाँ फिर विधि अलग होगा, वो विधि दो ऐसा नहीं होगा, एक वाक्य में एक मुख्य विधि के साथ अंग होने के लिए वो विधि का, जैसे अग्निहोत्र जो होती दधना जो होती, दधना जो होते हैं हुधा तो अलग विधान नहीं हुआ, मुख्य जो हवन विधान अनुवाद करके दध रूप अंग विधान किया। इसी प्रकार यहाँ भी दस पूर्णवास का विधान किया गया, उसको अनुवाद करें पांच प्रयाज का विधान किया जाएगा। तो वो कार्य के साथ कार्य का अंगांगी बात नहीं, वहाँ कार्य के साथ विधि के साथ, यहाँ विधि के अलग अलग मान के अंगांगी भाव ऐसे नहीं होगा। इसे कोई भी कार्य का जो कार्यपद उसका अर्थ कार्यान्वित तो नहीं होता है, क्योंकि स्वयं कार्यपद कार्यान्वित तो नहीं होता है। ठीक इस पर कार्यपद का जो अर्थ होगा वो कार्य का अंग नहीं होगा, शेष नहीं होगा, स्वयं अपना शेष नहीं होगा, दूसरा भी शेष नहीं होगा। कार्य में टिप्पणी लिखा, कार्यपदस्य कार्यशेष पदार्थे कार्यपदस्य कार्यशेष पदार्थे शक्ति अग्रहात, कार्यपद की शक्ति कार्यशेष में, कार्यशेष जो पदार्थ उसमें शक्ति क्या आना नहीं होता है, इसे बोध नहीं होगा। किसे बोध नहीं होगा? कार्यपदस्य बोध कार्यशेष अर्थ में बोध नहीं होगा। और तदन्वित स्वार्थे कार्य वा तदन्वित स्वार्थे कार्य वा, तदन्वित कौन हो? पहले जो दिया ना मूल में, नहीं पहले विकल्प कार्य पर पदार्थान्वित, कार्य पर पदार्थ तक हो गया उसको तत्पर लेना, तदन्वित कहेंगे तो तदन्वित स्वार्थे अथवा तदन्वित स्वार्थे अथवा कार्य वा तदन्वित कार्य, कार्य पर पदार्थ तक आने के बाद पदार्थान्वित स्वार्थ में कहो अथवा पदार्थान्वित कार्य में कहो। पहले क्या था? कार्यान्वित और कार्यान्वय, पहले दो विकल्प क्या, अन्वित कार्य द्वितीय कार्यान्वित, अन्वित कार्य कार्यान्वित जिस दो हुआ था, इसी प्रकार यहाँ कार्य कार्य पर पदार्थ तक एक ले लो, कार्य पर पदार्थ हो गया इसको तत्व से ले लो, तदन्वित सार्थे कहो अथवा तदन्वित कार्य, तदन्वित सार्थे अथवा तदन्वित कार्य, इसे यहाँ कार्यान्वित सार्थ और अन्वित स्वार्थ, अन्वित कार्य कार्यान्वित स्वार्थ अथवा अन्वित कार्यता, कार्य पर पदार्थ को जाने के बाद तदन्वित कहो सार्थे, तदन्वित सार्थे कहो अथवा तदन्वित कार्य, तदन्वित स्वार्थे तदन्वित कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कार्य शेष, कार्य का शेष है वो स्वशेष है या कार्यांतर का शेष नहीं होता, नहीं होने के कारण कार्यपद का कार्यपद से द्वितीय पक्ष में जैसे कार्यपद से शब्दबोध नहीं होगा, तृतीय पक्ष में भी कार्यपद का शब्दबोध नहीं होगा। इसे बराबर दिया, बराबर क्या दिया? उत्तर दोष तादवस्थ्यम, द्वितीय पक्ष में जो दोषता दोष रहेगा। और कार्यान्वय नयन मान से क्या होगा? कार्यान्वय होगा सिद्ध वस्तु के साथ कार्य का अन्वय संबंध, उस संबंध से संबंधी कौन होगा? दोनों कार्य और सिद्ध। तो शक्ति नियम में भी कार्यस्य इतरस्य द्वैर्वा शक्ति प्रतियोगिता प्राप्ति, शक्ति के संबंधी कौन होगा? कार्यान्वय अन्वय, कार्यान्वय से अन्वय कार्य भी होता है एक हुआ, इतर भी होता है, कार्यान्वय अन्वय कार्य भी होगा इतर होगा और दोनों भी होगा। तो शक्ति के संबंध, शक्ति का आश्रय कौन है? कार्य है, कार्य से इतर है या दोनों है। ये कार्यस्य इतरस्य द्वैर्वा शक्ति प्रतियोगित्व, प्रतियोगित्व क्या था शक्ति आश्रयित्व, शक्ति का आश्रय कार्य भी हो सकता है इतर भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। प्राप्त उत्तर दो सकता है, दो सौ शब्द पद फिर किसमें होगा, नियम किसमें, कार्य कार्य कोई भी पद हो। यदि कहेंगे पहले कार्य लिया, कार्य में शक्ति मानेंगे तो, कार्य में शक्ति मानेंगे तो प्रातिपदिक से नाम से शब्दोध नहीं होगा। ये जो तीन विकल्प हुआ ना, कार्यान्वयान्वयी मानेंगे तो या तो कार्य अथवा इतर अथवा दोनों। यदि कार्य में शक्ति मानेंगे तो इतर पद से प्रातिपद शब्दोध नहीं होगा, और इतर में शक्ति ज्ञान माने तो कार्य पद से नहीं होगा, और दोनों में शक्ति माने तो दोनों का ही नहीं होगा। कार्यपद की शक्ति दोनों में, नाम पद की शक्ति दोनों में है क्या, दधिपद की शक्ति कार्य और इतर दोनों में, किसी के दोनों में नहीं, कार्य और इतर दोनों में है क्या, नहीं होने से कार्यपद का इतर पद का शब्द बोध नहीं होगा, क्योंकि कार्यपद की शक्ति दोनों में नहीं और इतर पद की शक्ति भी प्रातिपद की दोनों में नहीं। और पहला में एक एक दोष, यदि कार्य में शक्ति मानेंगे तो इतर पद से शब्द बोध नहीं होगा, और इतर में शक्ति मानेंगे तो कार्य पद शब्द नहीं होगा, और तृतीय का पक्ष में कार्यपद इतर पद दोनों से शक्ति ज्ञान नहीं हुआ, कार्यपद और इतर प्रातिपदिक नामा नाम दोनों से शब्दबोध नहीं होगा। किस पक्ष में, तृतीय, एक कार्य चतुर्थ के तीन विकल्प है ना, कार्यान्वयान्वयी नहीं कहें तो कार्यान्वयान्वयी कौन होगा, कार्य होगा इतर होगा और दोनों होंगे। कार्य यदि होगा तो इतर पदार्थ बोध नहीं होगा, कार्यान्वयन इतर को जो लेंगे तो कार्य पद का बोध नहीं होगा, और कार्य अन्वयन दोनों को ले लिया तो दोनों कारण से कार्य पद कार्य इतर दोनों से शब्द बोध नहीं होगा। द्वैर्वा शक्ति प्रतियोगिता प्राप्त है वही दोष, उक्त दोष क्या, शब्द बोध अभाव। इतस्य न कार्यपरता वेद से इत्याह यथा यथा च कार्य तात्पर्यम् कार्यम चापि न विद्यते पूर्वमेव तथा अस्माभिरि युक्तिभिः संप्रसादितम्। यथा च कार्य तात्पर्यम् न विद्यते कार्यमपि न विद्यते तथा अस्माभिः युक्ति भी पूर्वमेव संप्रसादितम्, उसी तो पहले कर दिया था, कार्य पर नहीं होगा और कार्य भी कुछ नहीं, कार्यवादी ने निराकृत केचित आहु। अन्य कहते शब्दार्थ संबंध से सांकेतिकत्वाद संकेत गृहित होता है, संकेत आधुनिक जैसे न्यायिक लोग कहते हैं, और कार्य परत्वे भी शब्द से अनपेक्षमानत्व सिद्धि, कार्यपरक नहीं हो अकार्यपरक हो तो भी शब्द प्रमाण होता है, अनपेक्ष प्रमाण होगा, क्योंकि सांकेतिक कौन से किसके द्वारा कहा जाएगा, इसकी शक्ति से में संकेत का देगी तो होगा, सांकेतिक अनुसार ही प्रमाण होगा। जैसे ईश्वर पहले कहते अस्मात् पदात् अयमर्थ बोधव्य, ईश्वर इच्छा शक्ति, और आधुनिक लोग कहते ईश्वर इच्छा नहीं इच्छा मात्र, न्याय में न्याय में दो मत, अस्मात् पदात् अयमर्थ बोधव्य ईश्वर इच्छा शक्ति, आधुनिक लोग क्या कहते इच्छा मात्र, इच्छा मात्र कौन से टी घू घ आदि पद क्या भी कि शक्ति ज्ञान होता है, संकेत से गृहित होगा, पाणिनि के संकेत से अचंत आदि टी तरप तम घ संकेत से गृहित शक्ति, संकेत के द्वारा जब शक्ति ज्ञान होगा तो किसी पद प्रमाण होगा अर्थ को बोधन कराने के लिए, निरपेक्ष कैसे होगा, संकेत सापेक्ष होकर कहेगा, कार्य पर अभी छोड़ दिया, अभी संकेत से गृहित होगा तो अनपेक्ष प्रमाण शब्द में नहीं आएगा। शब्दार्थ शब्दार्थ संबंध से सांकेतिकत्वात् शब्द अर्थ का जो संबंध संकेत के द्वारा होता है सांकेतिक है, अकार्य पर तो भी कार्य पर नहीं होने पर भी शब्द में अनपेक्ष मान तो नहीं आएगा। इति कहते तान प्रत्यय अनादि अनादि वृद्ध व्यवहार अनादि वृद्ध व्यवहार व्यु आदि वृद्ध व्यवहार नहीं अनादि वृद्ध व्यवहारी ही तक व्युत्पत्ति वचसा अनादि वृद्ध व्यवहारी अनादि वृद्ध व्यवहृति व्युत्पत्ति च तस्थिते शब्दस्यार्थेन संबंध आदिमत्ता न संक्यते अनादि वृद्ध व्यवहृति व्युत्पत्तिया अनादि वृद्ध अनादि ये वृद्ध प्राचीन उनके जो व्यवहार व्यवहार करने व्युत्पत्ति उनके व्युत्पत्ति से ही तत्स्थित है शब्दार्थ संबंध शक्ति शब्द से अर्थन संबंध आदिमत्ता न संकेत संकेत गृहित होगा तो शब्द के साथ अर्थ का संबंध शादी शादी नहीं नित्य अनादि से चल रहा है अनादि प्राचीन व्यवहार से ही शब्दार्थ संबंध है। ऐसे ईश्वर इच्छा को शक्ति मानते ईश्वर इच्छा शक्ति मानते वेदांति के अनुसार मीमांसा के अनुसार तो अनादि है हमारे वेदांति के अनुसार प्रत्येक कल्प में ईश्वर इच्छा इसे बताते ऐसे शक्ति होने से क्या होगा उसमें आदिमत्ता नहीं आदिमत्ता नहीं होने से अनपेक्ष प्रमाण तो आ जाए यदि आदिमत्व हो तो संकेत सापेक्ष होगा आदिमत्ता नहीं होने से अनपेक्ष प्रमाण हो जाएगा आदिमत्ता न संकेत है। उक्त व्यवहार निमित्त व्युत्पत्ति शब्दित शक्ति रूपेण अनादि वृद्ध व्यवहार के निमित्त व्युत्पत्ति शब्द से कहेगी शक्ति शब्दार्थ संबंध से सिद्ध है औत्पत्ति का सूत्र स्थित औत्पत्ति तो शब्द से अर्थ न संबंध तसे ज्ञान उपदेश उपराजन सिद्ध है स्वाभाविक। हाँ ये आया है तो मीमांसा सूत्र में शब्दार्थ संबंध व्याकरण में सिद्धे शब्दार्थ संबंधी नित्य है तो उत्पत्ति सूत्र स्थित होने से तस्मिन आदिमत्ता संकेतत्व न संकनीय संकेत होने के कारण आदिमत्ता आदिमान ऐसा नहीं वो नादि स्वाभाविक पूर्वकल्प में ऐसा ही था। तद वेद से संकेत द्वारा न सापेक्षता इसे वेद में सापेक्षता आएगी संकेत के द्वारा संकेत ज्ञान के द्वारा ऐसा नहीं क्योंकि संकेत होने पर भी अनादि है अनादि होने से उस अपेक्षा नहीं है। ननु शब्दानाम शक्ति संबंधे गवादि शब्द श्राविणाम सर्वेशामेव कुतो नार्थ दी यदि शब्द क्या संबंध शक्ति समरूप संबंध है शब्द का अर्थ के साथ संबंध है संबंध शब्द सुनते ही संबंध है तो अर्थ ज्ञान हो जाना चाहिए संबंध है तो शब्द सुनते अर्थ ज्ञान होना चाहिए तो गोवादि शब्द सुनते सबको क्यों अर्थ ज्ञान नहीं होगा। शब्द सत्य सवारण प्रत्यय विशेषा शब्द की शक्ति सामर्थ्य है शब्द सामर्थ्य शब्द कहने पर शब्द का जो सामर्थ्य है वो सबके लिए बराबर है सबको अर्थ ज्ञान होना चाहिए प्रकाश में सामर्थ्य विषय को प्रकाश करना प्रकाश जलने पर सबके लिए प्रकाश होता है घटपट आदि न च अभ्युत्पन्ना नाम शब्दार्थ दी जो अभ्युत्पन्न जिनको शक्ति ज्ञान नहीं उनको शब्दार्थ बोध नहीं होता है होना चाहिए शब्द का सामर्थ्य है अर्थ को साथ शब्द सुनते अर्थ ज्ञान क्यों नहीं होगा किंतु अभ्युत्पन्न तो शब्द ज्ञान नहीं होता है अतः तयोः संकेत संबंध संकेत रूप से संबंध होगा शब्द अर्थ के साथ जो संबंध संकेत होगा तभी उसको ज्ञान उस ज्ञान होगा तो शक्ति ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। यदि सामर्थ्य नित्य है शब्द सुनते अर्थ है अर्थ या संबंध है उसको क्यों ज्ञान नहीं होता है तभी मानना पड़ेगा संकेत के द्वारा उसको ज्ञान होगा ज्ञान होने पर शक्ति का ज्ञान होगा तो शब्दबोध होगा तो संकेत के द्वारा शक्ति ज्ञान होगा संकेत सिद्ध होने के कारण संकेत सापेक्ष हो गया शब्द प्रमाण संकेत निरपेक्ष होकर के शब्द सार्थबोधजनक नहीं होगा। प्रथम श्रवणे यत्र न प्रथम श्रवणे यत्र न शब्दार्थावधारणम् तत्राव्युत्पन्नता हेतु शब्दानां त्वसक्तिता यत्र प्रथम श्रवणे शब्दार्थ अवधारण न भवति तत्र हेतु अव्युत्पन्नता शक्ति ज्ञान नहीं होने का नहीं हुआ शब्दानां अव्युत्पन्नता हेतु न तो अशक्तिता शब्द की शक्ति नहीं है सामर्थ्य नहीं इसलिए ज्ञान नहीं हुआ ये बात नहीं शक्ति तो है किंतु ज्ञान के नहीं हुआ अव्युत्पन्नता हेतु व्युत्पत्ति नहीं होने से अव्युत्पन्नानां शब्द श्रवणे तत्व अर्थानवधारण होता है क्यों नहीं अवधारण हुआ शब्दानां अज्ञात शक्तित्वात् अज्ञात शक्ति शब्द की शक्ति ज्ञात नहीं न कि शक्ति से अतिरिक्त कोई संकेत नाम का कारण न शक्ति अतिरिक्त संकेत आके संबंध अज्ञान शक्ति से अतिरिक्त कोई संकेत नाम है जिस संकेत के ज्ञान नहीं होने से शब्द उद नहीं हुआ शक्ति के ज्ञान नहीं होने से शब्द उद नहीं हुआ नहीं कहते शक्ति यदि है तो उसको शब्द उद होना चाहिए नहीं हुआ का अर्थ शक्ति से अतिरिक्त कोई संकेत वो संकेत के ज्ञान नहीं होने से शब्द उद नहीं हुआ कहते शक्ति के अज्ञान से शब्द उद नहीं हुआ शक्ति से अतिरिक्त कोई संकेत के अज्ञान से किसी प्रकार संकेत आदि के द्वारा शक्ति का ज्ञान शक्ति के ज्ञान नहीं होने से शब्द उद नहीं हुआ और शक्ति के ज्ञान का कारण संकेत नहीं होने के कारण शब्द उद नहीं हुआ अलग किसी की आवश्यकता नहीं शक्ति से अतिरिक्त संकेत आदि कोई अलग है जिसके ज्ञान नहीं होने से शब्द उद नहीं हुआ जरूरत नहीं शक्ति के अज्ञान से शब्द उद नहीं हुआ और शक्ति से अतिरिक्त शक्ति ग्रह का कारण संकेत आदि वो नहीं होने के कारण शब्द उद नहीं हुआ शक्ति के अभाव से कह देने से हो गया शक्ति से अतिरिक्त कोई संकेत नाम को जिसके अज्ञान के शब्द उद नहीं हुआ ये कोई जरूरत नहीं न शक्ति अतिरिक्त संकेत आख्य संबंध संकेत नाम कोई संबंध संबंध के अज्ञान से शक्ति से अलग है कि संकेत नाम का संबंध मानना जिसके अभाव से ज्ञान नहीं हुआ ऐसे नहीं संबंध ग्रहण सत्य वो शब्दार्थ दिश्य अर्थ क्या हुआ शब्दार्थ ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए शक्ति ज्ञान संबंध ग्रहण बुद्धि सामर्थ्यम शब्द से ही है तो फिर शब्द में बुद्धि का सामर्थ्य क्या रहा यदि हमको शक्ति ज्ञान होने पर ही शब्दार्थ बोध होगा तो शब्द में ज्ञान का सामर्थ्य रूप जो शक्ति शब्द की शक्ति सामर्थ्य शक्ति में सामर्थ्य क्या है बुद्धि जनन कारणत्व बुद्धि जनन योग्यत्व यदि उसमें सामर्थ्य है तो ज्ञान हो जाना चाहिए यदि शक्ति ज्ञान होने पर शब्द बोध होगा अर्थात शब्द में ऐसे कोई सामर्थ्य नहीं होगा शब्द यदि से बुद्धि सामर्थ्य शब्द ही है तो संबंध ग्रह सेवा वा तस्याद अथवा बुद्धि सामर्थ्य किसमें शब्द में नहीं संबंध ज्ञान में शक्ति ज्ञान में बुद्धि सामर्थ्य मानो सामर्थ्य किस में शक्ति ज्ञान में न कि शब्द में तस्य प्राप्ता प्राप्त विवेक न तदेतु तद क्योंकि शब्दबोध के प्रति क्या कारण हुआ संबंध ग्रह सत्य शब्दबोध तदभाव तदभाव तो सामर्थ्य किस में रहेगा संबंध ग्रह में हो शब्द में नहीं ये तो इतिहास संख्या चक्षुर चक्षुर दृष्टपि बाह्यं ही न प्रकाशं विनार्थद्रिके नैतावतास्य सामर्थ्यं हन्यते नस्य वा भवेत् चक्षुर दृष्टि अपि चक्षुर दृष्टि दृष्टेति चष्टेति चक्षु दृष्टि अपि यण हुआ दृष्टपि दृष्टपि द के नीचे रे के नीचे दृष्टपि बाह्यम प्रकाशम विना न अर्थाधिक चक्षु दृष्टि अपि बाह्यम प्रकाशम विना न अर्थाधिक देखने के चक्षु तो दृष्टा है फिर प्रकाश बिना अर्थाधिक न तो एता बता चक्षु में सामर्थ्य नहीं देखने के लिए अथवा अन्य का सामर्थ्य आ गया प्रकाश सहकार के बिना चक्षु बाहकर नहीं देखे इतने मात्र से चक्षु में देखने का सामर्थ्य नहीं अतः सामर्थ्य प्रकाश में आ जाएगा ऐसा नहीं खाली प्रकाश में नहीं यथा चक्षुर दृष्टि शक्ति युक्तम अपि दृष्टि शक्ति युक्त है बाह्य दीपादि प्रकाश बिना न रूपादि दृष्टो व्याप्रियते। बाह्य रूपादि प्रकाश के बिना दृष्टि में व्यापार नहीं करता है। न तो दीपादि अपेक्षा मात्र न दीप को अपेक्षा करने से चक्षु में दृष्टि शक्ति की हानि हो जाएगी। चक्षु बाहर रूप प्रकाश करने के लिए प्रकाश का अपेक्षा इतने मात्र से चक्षु में दृष्टि शक्ति की हानि ना भी दीपादि साभवती तो दृष्टि शक्ति चक्षु में नहीं किंतु दीप में वो भी नहीं। एवं शब्द से संबंध ग्रह अपेक्षा बोध कति शब्द शक्ति ज्ञान सापेक्ष होकर बोध गए। इसका अर्थ नहीं शब्द में शक्ति है ही नहीं अर्थात शक्ति ग्रह में शक्ति आ जाएगी ऐसा नहीं। न बुद्धि शक्ति हानि शब्द में जो बुद्धि शक्ति है बोध ज्ञान शक्ति है उसकी हानि हो जाएगी अथवा ना भी संबंध ग्रह हमें बुद्धि सामर्थ्य आ जाए। बुद्धि का सामर्थ्य शब्द में नहीं है अथवा संबंध ग्रह में आ जाएगा ऐसा नहीं। शक्ति शब्द में है तो शक्ति ग्रह सापेक्ष होकर के अर्थ ज्ञान जनक इतने मात्र से जो सामर्थ्य शब्द में नहीं है अथवा संबंध ग्रह में आ जाएगा ऐसा नहीं। इसलिए दृष्टांत दिया चक्षु में दृष्टि शक्ति है बाह्य प्रकाश बिना प्रकाश नहीं करने से दृष्टि शक्ति चक्षु में नहीं है अर्थात दीप में वो शक्ति ऐसा नहीं होता है। किंच संकेत पक्षे च पक्षे सब व्युत्पत्तिया क्रियते वा केनचित असर्वज्ञन वा सर्वज्ञ ईश्वरण वा अति संकेत मानेंगे संकेत से शक्ति ज्ञान होगा तो व्युत्पत्ति शब्द पदार्थ व्युत्पत्ति से शक्ति ज्ञान हो एक है। केनचित असर्वज्ञन वा किसी में शक्ति बता दिया व्युत्पत्ति आधुनिक जैसे वृद्धि आदि इत्यादि आदि चीज की वृद्धि कहते सर्वज्ञान ईश्वर वा शक्ति ज्ञान स्थिति नाद्य संकेत कहेंगे तो व्युत्पत्तिया व्युत्पत्तिया बिना से संबंध क्रियते हर्थ शब्दयो हो अवस्थिते ही संबंधे वृद्धेभ्यो सौ प्रजायते। व्युत्पत्तिया शब्द अर्थ शब्द हो संबंध न क्रियते अर्थ से संबंध व्युत्पत्तिया क्रियते थे न संबंधे अवस्थिते ही वृद्धेभ्य असो व्युत्पत्ति प्रजायते। संबंध तो पहले व्युत्पत्ति से संबंध किया जाता है शब्दार्थ का संबंध इतना न शब्दार्थ संबंध अवस्थित ही संबंध है वृद्धि में असो प्रजायत असो इत व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति होती शक्ति ज्ञान होता है वृद्ध से असो व्युत्पत्ति प्रजायते संबंध है ही शब्द अर्थ का संबंध है किंतु वृद्धि भी किम होती व्युत्पत्ति जायते नहीं कि व्युत्पत्ति के द्वारा शब्दार्थ का संबंध किया जाए ऐसा नहीं। ठीक है हमें संबंध ग्रहात न संकेत उत्पत्ति संबंध ज्ञान से संकेत की उत्पत्ति न है तुम क्योंकि अवस्थित ही संबंध है वृद्धि से शब्द सब उत्पत्ति होती। पहला क्या कह दिया पूर्वाध में व्युत्पत्ति से शब्दार्थ का संबंध नहीं होता है न जायते तो व्युत्पत्ति से शब्दार्थ संबंध नहीं होता है संबंध ग्रहात संकेत की उत्पत्ति इति न अवस्थित संबंध होने पर वृद्धि भी असो व्युत्पत्ति जायते शब्दार्थ संबंध स्थिति अवस्थित का के कस्मिन संबंध अब शब्दार्थ संबंध वृद्ध व्यवहार अवसाद असो जायते असो का व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति असो का अर्थ व्युत्पत्ति उत्पद्यते व्युत्पत्ति शक्ति ज्ञान तथा पराचेना प्राचीना है संकेत न प्राचीन संबंध व्युत्पादित प्राचीन संबंध का जनक व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति प्राचीन संबंध का जनक व्युत्पत्ति से प्राचीन शक्ति ज्ञान होगा व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति है वृद्ध व्यवहार से उत्पन्न होती व्युत्पत्ति किंतु संबंध पहले से संबंध के पश्चात है व्युत्पत्ति संबंध के पश्चात व्युत्पत्ति और व्युत्पत्ति से संबंध की उत्पत्ति प्राचीन सा व्युत्पत्ति न प्राचीन संबंध उत्पादित शब्दार्थ संबंध का जनिका व्युत्पत्ति न शब्दार्थ संबंधी का जनिका व्युत्पत्ति न अवस्थित संबंध है असो प्रजायते व्युत्पत्ति उत्पन्न व्युत्पत्ति की उत्पत्ति होती संबंध पहले से है, न द्वितीय। ये पहला हो गया केनचित सर्वज्ञ, दूसरा कहीं सर्वज्ञ ना, द्वितीय दो तीन विकल्प क्या था, केनचित असर्वज्ञ ना सर्वज्ञ नहीं शरण हुआ, न द्वितीय संबंध। संबंध करना शक्ते तत्कर्तुश्चास्मृतेरपि तद्विना व्यवहाराच्च सिद्धा संबंध नित्यता। द्वितीय है केनचित असर्वज्ञेन, पहले था व्युत्पत्त्या क्रियते वा, पहला। द्वितीय केनचित असर्वज्ञेन, तृतीय सर्वज्ञेन शरण। अभी द्वितीय है, द्वितीय मतलब असर्वज्ञेन, केनचित असर्वज्ञ, असर्वज्ञ में सामर्थ्य कहाँ है, संबंध करण आसक्ति असर्वज्ञ, संबंध करने के लिए असमर्थ है असर्वज्ञ, सारे पद पदार्थ का संबंध कैसे करेगा, असक्ति है। और तत्कर्तृत्व स्मृतिरपि, संबंध करने वाला कोई कर्ता का स्मरण नहीं, सारे पद पदार्थ संबंध करने वाला व्युत्पत्ति अस्मृत, तद बिना व्यवहाराच, और उसके बिना व्यवहार भी होता है, सिद्धा संबंध नित्यता, संबंध नित्यता सिद्धा शक्ति शब्दार्थ संबंध। न तृतीय, तृतीय कहेंगे यदि सर्वज्ञ ने शक्ति की, इसे सर्वज्ञ शक्ति कर इसे स्मरण नहीं होता है कि ईश्वर ने बनाया, नायक लोग कहते हैं, किंतु वेदांत में शक्ति बनाया, वो शक्ति पहले से है, उसका ज्ञान होता है, दत्तापुर मकर पेते शक्ति शंकर ईश्वर बनाते नया नहीं, पूर्व में ऐसे था तभी तो अनादि होते हैं। तद संबंध कर्तुर ईश्वर से अनुभवात स्मरणाच, संबंध करता है ईश्वर, उसका अनुभव नहीं होता है तो शक्ति ज्ञान कैसे होगा, स्मरण में नहीं ईश्वर का तो, ईश्वर के कहीं ज्ञान हो तो फिर शक्ति ज्ञान, शक्ति ज्ञान शक्ति कर्तृत्व न स्मरणाच, ईश्वर ने शक्ति बनाया ऐसा नहीं, न सर्वज्ञ कृतो भी सयुत, ठीक नहीं, नहीं संकेत कर्तर ईश्वर मानम अस्ति, संकेत बनाने वाला ईश्वर कोई प्रमाण, सामान्य ईश्वर प्रमाण सिद्ध करते, संकेत बनाने वाले ईश्वर मानम अस्ति, अनुमान आगम और अनुमान आगम तो प्रमाण देते हैं, किंतु तटस्थ ईश्वरगामी तो आदित्य भाव, तटस्थ ईश्वरगामी अतटस्थ, तटस्थ नहीं, तटस्थ ईश्वर साधक केवल निमित्त कारण, तटस्थ होता है निमित्त केवल, उपादान कारण नहीं, केवल तटस्थ ईश्वर की सिद्धि करेंगे जो उपादान कारण नहीं होगा, जो आगम प्रमाण है केवल निमित्त के लिए ईश्वर कारण ऐसा नहीं, और जो तार्किक लोग केवल तटस्थ ईश्वर सिद्ध करते हैं उपादान निमित्त, वो भी आगम उक्त ईश्वर का साधक नहीं होता है, तटस्थ मतलब उपादान कारण नहीं हुआ, तटस्थ स्वयं उपादान कारण नहीं बना, बना दिया कुलाल घट बना था तटस्थ है, इसी प्रकार तटस्थ ने अतटस्थ ईश्वर, तटस्थ मतलब केवल निमित्त कारण उपादान कारण नहीं हो, इसलिए आग अनुमान आगम और अतटस्थ ईश्वर गामित्व आत, अनुमान आगम प्रमाण किसके लिए होगा, आगमी प्रमाण किसके लिए, तटस्थ ईश्वर के लिए नहीं, निमित्त उपादान दोनों के लिए होगा, अनुमान भी उसके लिए होगा, टिप्पणी दे दिया, अतटस्थ ईश्वरगामित्वात्, तटस्थ ईश्वर साधक तो अभावात्, निमित्त कारण का साधक नहीं, ईश्वर अनुमानम न्याय शत्रुतम, तटस्थ ईश्वर साधनाय, न्याय शास्त्र में केवल निमित्त कारण सिद्ध करते हैं, किंतु तच्च बहुस बहुवीर ब्रह्मसूत्र भाष्य टीका दो खंडितम, ईश्वर अनुमान सिद्ध करते निमित्त कारण उपादान कारण नहीं, उसका खंडन किया गया, एक ही करता है अनेक करता है, क्या प्रमाण, चित्त अंकुरादिगम कर्तृजन्यम, करता है क्या अनेक है, क्या प्रमाण है मारे भाई, तो लाघव कह करके तो माना ये तो प्रमाण नहीं है, यानी मकान ये लाघवा दे गए मिस्त्री बनाया, ये तो नहीं होता है, तो ये आगमुक्त ईश्वर सिद्धि के लिए नहीं, जो ईश्वर आगमे कहा गया उसका मान करके अनुमान उसका सहकारी कहना कहो, केवल स्वतंत्र अनुमान से सिद्ध नहीं होगा, और आगमे आगम में निमित्त उपादान दोनों के लिए तटस्थ ईश्वर के नहीं, इसे अटस्थ तटस्थ ईश्वरगामी नहीं, अतट आगम अनुमान और अतटस्थ ईश्वरगामी है, अर्थात तटस्थ ईश्वर नहीं न्याय का मत है। पक्षतर साधारण दोष न तद बिना व्यवहार से उसके बिना ज्ञान होता है। अनेन एवं संबंध कृत थी कर्त स्मरण मंत्रेण, किसने संबंध किया पद पदार्थ संबंध उसके ज्ञान के बिना शब्द व्यवहार होता ना नहीं होता है, शब्द जन ज्ञान होता है न तत्कृत स, इसलिए किसके द्वारा संबंध किया गया ये न सर्वज्ञ सर्वज्ञ कोई नहीं। विमत संबंधो नित्य अस्मर्यमाण कर्तृकत्वाद आत्मवत इति पढ़ित मार, आत्मवत दृष्टांत हो गया क्या नित्यत्व अस्मर्यमाण कर्तृकत्वाद सिद्ध सिद्ध कहा सिद्धा संबंध नित्यता। जीर्ण कूपादि सनिकांत्यम आशंका, जीर्ण कूप रास्ता में कहते अभूत पुराण कूप, किंतु कर्ता का नाम नहीं पता मता नहीं, ये सब नित्य हो जाएगा हेतु ध्यान अस्मर्यमाण कर्तृकत्वाद। जीर्ण कूप दे करके ये भी कहेंगे नित्य अस्मर्यमाण कर्तृकत्वाद, जीर्ण कूप जीर्ण मंदिर कहें पार में तो टूटा फूटा है तो कोई किसने बनाया तो पता नहीं करके नित्य तो नहीं होता है। जीर्ण कूपादिवत कर्तुर यदप्यस्मरण न तत् अभावगमकौ नापि संबंधे नास्य तुल्यता। यद्वत नहीं यद्वत नहीं यद कर्तुर जीर्ण कूपादिवत स्मरणम न तत् अभावगमकम, जीर्ण कूपादि में कर्तुर यद स्मरणम कर्ता ज्ञान नहीं होता है तो कोई कर्ता नहीं था इस अभाव का गमक नहीं होता है, कोई कर्ता मालूम नहीं हो तो कर्ता कोई नहीं था नित्य ऐसा नहीं होगा, ये संभव नहीं कार्य है। ना भी संबंध है न से तुल्यता, संबंध के साथ जीर्ण कूप के तुल्य बराबर, जीर्ण कूप कोई नहीं बना कार्य किसने बनाया नहीं माने क्योंकि तो संबंध के लिए तुल्य हो जाएगा, संबंध करता है ही नहीं तो कोई ना कोई संबंध बनाया ऐसे सीधा नहीं होगा, पहले कार्य निश्चय हो तो। तत्र सत्यव कर्तरि स्मरणम न तस्य अभावगमकम, सत्यव कर्तरि स्मरणम कर्ता कोई होने पर भी अभी स्मरण नहीं होता है, इसे कोई कर्ता नहीं था नित्य हो जाएगा अभावगमकम न, तो कर्ता का स्मरण क्यों नहीं होता है। संप्रदाय विच्छेदादपि तद उपपदे, किसने बनाया था उस संप्रदाय उपदेश विच्छेद हो गया, किसने बनाया पहले लोग जानते थे बाद में भूल गए नहीं जानते कहीं जंगल में कहीं ये किसने बनाता है नहीं, संप्रदाय से उपदेश परंपरा का विच्छेद होने से कर्ता का स्मरण संभव है। यह तो यत कर्तुर स्मरणम, यहाँ जो शक्ति के लिए सकर्ता का स्मरण न तत्त तद्वत कर्तृ अभावागमकम, अभावा चाहिए तद्वत कर्तृ अभाव आगमक, कर्ता के अभाव के आगमक नहीं होगा, कर्ता के अभाव के गमक होगा, वहाँ क्या हुआ कर्ता के अभाव के गमक हुआ, यहाँ इस प्रकार कर्ता के अभाव के गमक होगा नहीं, वहाँ कर्ता के अभाव के गमक हुआ क्या अगमक हुआ ना, वहाँ जैसे कर्ता के अभाव के अगमक हुआ गमक नहीं अगमक हुआ, यहाँ भी इस पर कर्ता के अभाव के अगमक होगा, कर्ता के अभाव के वहाँ कर्ता के अभाव के अगमक हुआ, यहाँ कर्ता के अभाव के अगमक नहीं होगा अर्थात गमक होगा, तो न तत् तद्वत कर्त्राभावा अवगम अवगमक चाहिए अगमक, वहाँ कर्ता के अभाव के अगमक हुआ, कर्ता के अभाव के गमक नहीं हुआ, कोई ना कोई करता है, यहाँ जो शक्ति के लिए कर्ता का स्मरण नहीं होता है ये क्या होगा कर्ता के अभाव का गमक अगमक, कर्ता के अभाव के गमक होगा ना तो अगमक नहीं होगा, न कर्तृभावा गमकम कर्तृभावा अगमकम न, क्या पाठ है गमक है ना, गमक है ना, अभी समझ में आया, समझ आया ना नहीं। वहाँ जिन्न को पे मैं कर्तृभाव का गमक या अगमक, कर्तृभाव का अगमक हुआ, यहाँ कर्तृभाव का अगमक नहीं होगा, तो पाठ क्या चाहिए अगमक न तत् तद्वत जिन्न कुपवत कर्तृभावागमक न कर्तृभावा अगमकम न, अभी तो कर्तृभाव का गमक होगा, न होने से अगमक चाहिए। नहीं हुआ समझिए क्या, अगमक बनाया समझ आए ना, नहीं संप्रदाय अविच्छेद विशेष कर्तृ स्मरण से तद अभाव व्यभिचार, यहाँ कहेंगे संप्रदाय अविच्छेद विशेष कर्तृ स्मरण, संप्रदाय का वहाँ विच्छेद संभव है, यहाँ संप्रदाय का विच्छेद संभव अविच्छेद, संप्रदाय का गुरु शिष्य परंपरा से वेद चल रहा है, संप्रदाय का विच्छेद किस होगा, अविशेष अविच्छेद है, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा है, संप्रदाय अविच्छेद विशेषित कर्ता, यहाँ कर्ता कैसे, संप्रदाय के अविच्छेद विशिष्ट जो कर्तृ स्मरण, यहाँ कर्तृ स्मरण के साथ विशेषण क्या है, संप्रदाय का अविच्छेद, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से वेद अध्ययन चल रहा है, संप्रदाय का विच्छेद नहीं हुआ, संप्रदाय अविच्छेद विशिष्ट कर्तृ स्मरण होने से तद अभाव तद अभाव व्यविचार, तद अभाव का व्यविचार नहीं होगा, अर्थात तद अभाव ज्ञान होगा, कर्ता के अभाव का ज्ञान होगा, यदि कर्ता कोई होता तो ज्ञान होना चाहिए, तद अभाव के साथ व्यभिचार नहीं हुआ, अव्यभिचार हुआ, पूर्व पक्ष ने क्या था व्यभिचार दिया था जिन्न उपाधि में, तो यहाँ इस प्रकार क्या हुआ, यहाँ कर संप्रदाय के अविच्छेद विशिष्ट कर्ता स्मरण होने से यहाँ कर्ता के अभाव का व्यभिचार, अर्थ कर्ता के अभाव है किसमें, शक्ति ज्ञान में, किंच शब्दार्थ संबंध है ना जिन्न उपाधि न तुल्यता, शब्दार्थ संबंध के साथ जिन्न कुप की तुल्यता नहीं, संबंध से अनंततया दुष्करत्वात्, संबंध शब्द के साथ अर्थ का जो संबंध है, कितने संबंध है, कितने शब्द है, एक शब्द है, कितने शब्द है, शब्दार्थ संबंध अनंत है ना, नहीं ये दुष्कर है, यहाँ ज्ञान होना दुष्कर है, जिन्न कुप में कर्ता के ज्ञान संबंध का ज्ञान दुष्कर है, वहाँ सब सुकर है किंतु यहाँ दुष्कर है, संबंध बनाने वाला कौन बनाएगा, एक कहते हैं जिन्न कृपा देना तुल्यता क्यों, संबंध अनंत है से दुष्करत्वात्, अन्य से अल्पत्व ने सुकरत्वात्, अन्य जिन्न कृपाधि में सुकर है कोई बना सकता है कि नया संबंध बनाने वाला कोई बना सकता है, नहीं बना सकता, अतः असंभावित तो कर्तृकत्व ना भी, यहाँ शब्दार्थ संबंध के कर्ता भी संभव नहीं, त नित्यत्वम अनुमेम इत्या, संबंध से नित्यत्वम अनुमेम क्यों, कोई कर्ता संभव नहीं, कूप का कर्ता संभव है, यहाँ असंभावित ओ